بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 6 شهر الله المحرم mwaka 1441 katika darsa tafsira al-Imam Sa'di rahimahullah tulianza katika kikao kilichopita kusoma tafsir ya suratu Fatir ambayo pia yajulikana kama suratul Malaika. Kusoma aya ya kwanza na ya pili, na leo biidhnillahi ta'ala tutaanza na aya ya tatu. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، enyi watu kumbukeni neema za Allah subhanahu wa ta'ala juu yenu. Hal min khaliqin ghayru Allah yarzuqukum min as-samai wal ardh, hivi yupo muumba mwingine asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala anayekupeni riziki kutoka mbinguni na kwenye ardhi? La ilaha illa hu, hapana anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye peke yake. Fa anna tufakun, basi wapi na kugeuzwa? وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ, na wakikukadhibisha ewe Muhammad, basi walikwisha kadhibishwa mitume kabla yako. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجِعُ الْأُمُورُ, na mambo yote yatarudishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. يقول الإمام السعدي رحمه الله: يأمر تعالى جميع الناس أن يذكروا نعمته عليهم. كتك هي آية الله سبحانه وتعالى أوامرشا وتووتي وكمبوكي na kuzitaja neema za Allah subhanahu wa ta'ala juu yao. Wa hadha shamilun li dhikriha bil qalbi i'tirafan wa bil lisani thana'an wa bil jawarih qiyadan, na kuzikumbuka neema za Allah subhanahu wa ta'ala kumekusanya ndani yake kuzikumbuka kwa moyo, kwa kukiri kuwa neema zote ulizo nazo ni kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bilisani thanaan, na kwa ulimi kwa kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumsifu. ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akatufundisha kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala katika mambo mengi sana. Kiujumla, Muislamu akipatwa na jambo la kumfurahisha, ni sunna amehimizwa kusema alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Na anapopatwa na jambo ambalo halikumfurahisha, pia bado amhimidi Allah kwa kusema alhamdulillah ala kulli hal. Na baada ya kula, Mtume صلى الله عليه وسلم ametufundisha dhikri ya kumhimidi Allah, alhamdulillah alladhi at'amani wa saqani waj'alani min almuslimin, na nyinginezo katika himli. Katika kuvaa nguo, Mtume صلى الله عليه وسلم ametufundisha kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala. Anapoamka muislamu, alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Na katika kila jambo ambalo ni neema kwa mwanadamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumshukuru. Wabil jawarih inqiyadan, kadhalika kukumbuka neema za Allah subhanahu wa ta'ala kumegusa viungo vya mwanadamu kujisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hivi kweli amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa mfano, mtu ambaye Allah amempa siha na afya na amemkunjulia katika neema mbalimbali, kisha hataki kumsujudia Allah subhanahu wa ta'ala, hatekelezi kwa mfano ibada ya sala, huyu si mkweli katika kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, hata akitamka kwa ulimi, maadamu viungo vyake havijajisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo kukumbuka neema za Allah subhanahu wa ta'ala kwa ingia haya yote tuliyotaja, fa inna dhikra ni'amihi ta'ala da'in li shukrihi. Katika kukumbuka neema za Allah subhanahu wa ta'ala juu yako, hili jambo la kuvutia wewe katika kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema zake. Na ndio ukaona mitume wa Allah walikuwa kikiri na kutamka neema za Allah nyingi juu yao. Kwa mfano, Yusuf alayhi salatu wassalam sema Rabbi qad ataitani min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith. Akumbuka na kuitaja neema ya Allah ya ufalme aliyompa na ilmu kubwa aliyompa Allah subhanahu wa ta'ala mtume wake Yusuf alayhi salatu wassalam. Ibrahim alayhi salam asema alhamdulillahi alladhi wahabali 'ala al-kibari Isma'il wa Ishaq inna rabbi lasami'u ad-du'a. Suleiman alayhi salatu wassalam alipomsikia maneno yake yule mdudu chungu, aliposema ya ayuha an-namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Suleiman wa junuduhu wa hum la yash'urun, fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah ila akhir. Na mitume wote walikuwa wakiwalingania umma wao kukumbuka neema za Allah juu yao, fadhkuru ala Allahi لعلكم تفلحون فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وكوكمبوشا أم واو ككمبوك نعمة الله سبحانه وتعالى جوياو وسباب ككمبوك نعمة هذه humpelekea mtu kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala sana. Nuh alayhi salatu wassalam katika da'wa yake alikuwa akiwakumbusha watu wake neema mbalimbali kama katika suratu Nuh. Alam tarau kayfa khalaqa Allahu sab'a samawati tibaqa wa ja'ala al-qamara feehinna nura wa ja'ala ash-shamsa siraja ila akhir al-ayat. Na mitume wote ukitizama katika da'wa zao walikuwa wakiwakumbusha watu wao neema za Allah juu yao. Sababu kwa neema hizi za Allah subhanahu wa ta'ala unapozikumbuka ndio utamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Na wapo katika wanadamu ambao hawashukuru neema za Allah juu yao. Kazi yao wao kutizama zile sehemu ambazo ni za upungufu peke yake katika nafsi zao. Vipi hali yako? Mambo mabaya, maisha yanakuwa magumu, hiki sina, kile sina, yaona vile hana tu, hiki sina na kile sina na kile sijapata, nilikuwa nafanya hivi sikupata. Ndio mmoja katika salaf alikutana na watu wa aina hii. Vipi hali yako? Akaanza kudidia hali ya maisha. Basi ilikuwa na ombi moja, nitakulipa 100,000 dinar dhahab, nikung'oe jicho lako moja, kung'oa jicho moja kisha nitakupa 100,000 dinar za dhahabu nitakupa. Kamwambia acha mchezo na wazimu, siwezi kukubali jicho moja hata kwa pesa ngapi, sikubali. Basi wewe kumbe ni ghali mno, wewe una nyingi katika neema za Allah huzioni katika nafsi yako. Wengi katika watu hawakumbuki neema za Allah juu yao, na ndio sababu inawapelekea wao kutomshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi ile hali utakayokuwa nayo, iwe ni ya maradhi, iwe ni hali duni katika maisha, lau kama utazitizama neema za Allah juu yako huwezi kudhibiti idadi yake. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kwa hivyo kukumbuka neema za Allah hukuvutia wewe katika kuzishukuru na kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma nabbahahum ala usuli ni'am wa hiya al-khalqu war-rizq. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akawakumbusha misingi ya neema alizowa neemesha nazo, neema ya kuwaumba na neema ya kuwapa riziki. Faqal hal min khaliqin ghayru Allah yarzuqukum min as-samaa'i wal-ard. Hivi kweli kuna muumba asiyekuwa Allah anayewaruzuku nyinyi kutoka mbinguni na ardhini? Hakuna jawabu hapa isipokuwa kusema la, hakuna mwingine isipokuwa nani? Wewe peke yako Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna mwingine. يقول الامام السعدي ولما كان من المعلوم انه ليس احد يخلق ويرزق الا الله. Na kwa kuwa ni jambo ambalo lajulikana, liko wazi kuwa hakuna muumba, hakuna mwenye kutoa riziki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, nataja min dhalika an kana dhalika dalilan ala uluhiyatihi wa ubudiyatihi. Natija moja kwa moja ikatokea ya kuwa hiyo ni dalili ya kutosha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ndiye anastahili kupelekewa ibada. Ikiwa nyote mwakiri kuwa hakuna muumba aliyewaumba isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna anayewapa riziki isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, natija yake ni kuwa basi pia ibada hakuna anayestahiki isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. ولهذا قال لا إله إلا هو فأنا تؤفكون أي تصرفون من عبادة الخالق الرازق لعبادة المخلوق المخلوق المرزوق. kitu gani kinachowageuzeni nyinyi wanadamu mkawaacha kumwabudu muumba anayewapa riziki mkaelekea katika kwenda kuwaomba na kuwaabudu viumbe wanaopewa riziki? Kisha shubuhat wahia wanazozitumia kama waabudu wa makaburi. Hawa waabudu wa makaburi hao ambao wakipatwa na shida waelekea katika kaburi na kupeleka shida zao, imma kwa kupitia yule maiti awafikishie ujumbe kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kama walivyokuwa wakiabudu Makuraish la tanauzza na manata sawa sawa, na imma wawaombe moja kwa moja kuwa mimi nataka jambo fulani kwa yule maiti aliyezikwa pale. Tizama watu wao, innal ladhina tad'una min dunillahi ibadun amthalukum, wale mnaowaomba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala ni viumbe kama nyinyi. Fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum sadiqin, ana ndani mkaombe na wawaitikie maombi yenu ikiwa nyinyi wa kweli. Kona wawaabudu na kuwaomba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, wakamwacha muumba Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio mmoja katika hao waombi wa maiti akamwambia mmoja ami, wajua wale wengine wana daraja za juu sana kama vile mashahidi. Allah subhanahu wa ta'ala sema wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Ile bwana akamwambia hebu itizame hiyo aya ya 80, bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun, ma qala yarzuqun, wa wenyewe wapewa riziki huku waliko, sio kuwa wao watoa riziki. Kwa hivyo ikifika aya ikiteremka nyingine ikisema yarzuqun, tutaungana pamoja twende tukawaombe. Lakini maadamu yurzaqun, wao pia waongoje riziki za Allah subhanahu wa ta'ala, basi sote tuko pale pale tumuelekea Allah subhanahu wa ta'ala peke yake bila ya kumshirikisha na chochote. لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. Kwa kitu gani ambacho cha kugeresha wewe na kukugeuza wewe ukamsahau aliyekuumba Allah subhanahu wa ta'ala ukaelekea kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala? وإن يكذبوك يا أيها الرسول, na ikiwa watakukadhibisha ewe mtume, falaka uswatun mimman qablaka min almursalin, una mifano mizuri kwa wale mitume waliopita kabla yako. Mitume walisimama kwa watu wao wakawalingania katika hii tauhid la ilaha illa Allah. Hakuna mtume katika mitume Allah aliwatumiliza kwa watu wao isipokuwa utapata alipata upinzani mkubwa kwa wale watu ambao ametumilizwa kwao kuwalingania. Nuh alayhi salatu wassalam, Allah ameeleza vizuri katika kitabu chake ule upinzani aliopata dhidi yake kutoka kwa watu wake. Na baada ya miaka mingi ya kulingania, Allah subhanahu wa ta'ala asema wama amana ma'ahu illa qalil, hawakuamini pamoja na Nuh alayhi salatu wassalam isipokuwa wachache sana katika watu wake. Kuna mitume waliuawa kwa ajili ya kulingania katika tauhidi na haki walioibeba. Zakaria عليه الصلاة والسلام اليواوا يحيى عليه الصلاة والسلام alikatwa kichwa kwa ajili ya da'wa ya kuwalingania watu katika tauhid. Ibrahim alayhi salatu wassalam alitupwa ndani ya moto kwa ajili ya kuwalingania watu katika tauhid. Kwa ni kama kumwambia mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hili jambo lisikuhuzunishe, si wewe wa kwanza, walipita mitume kabla yako wakakadhibishwa, lakini tizama ule mwisho ulikushaje. Wallahi maneno haya yatuliza moyo ya kila mlinganizi wa haki, kwa usishtuke wewe na kuhuzunika ukiona wengi katika watu waipinga ile haki na kutoikubali na kuifuata. Ikiwa mitume wa Allah alayhi msalatu wassalam, ambao walikuwa na fasaha, hakuna mfano wao, walikuwa wa kweli, walikuwa na kila aina ya sifa ambayo Allah humpa mwanadamu ya ukamilifu, walikuwa nayo mitume wa Allah. Na pamoja na hayo, Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume wake sallallahu alaihi wasallam, wa in yukadhibuka faqad kudhibat rusulun min qablik. Kwa hivyo una mfano mzuri kwa mitume kabla yako pia walikadhibishwa. Fa uhlikal mukadhibun, lakini waongo waliokadhibisha, wale waovu waliokadhibisha mitume wa Allah, Allah akawaangamiza subhanahu wa ta'ala. Wote aliwaangamiza Allah subhanahu wa ta'ala waliokadhibisha mitume wao. Wanajja Allahu ar-rusula wa atba'ahum thumma nunajji rusulana walladhina amanu. Allah akawaokoa wale wale mitume wao, mitume wa Allah na wafuasi wao, Allah subhanahu wa ta'ala akawaokoa. Na hili utaliona wazi katika qasasul anbiya, ukisoma katika kitabu cha Allah utakuta kuwa Allah akianza kueleza mtume yote da'wa yake, mwisho aeleza namna alivyoangamiza wale watu waliomkadhibisha mtume yule. Sasa mshindi ni nani? Ikiwa Nuh alayhi salatu wassalam hawakuamini katika watu wake isipokuwa wachache, baada ya da'wa ya miaka 950, alfa sanatin illa 50 ama, lakini mwisho wa kuisha wakaangamizwa wote waliomkadhibisha. Akapita salama salimini Nuh alayhi salam na watu wake waliomwamini. Inshallah walikuwa 12 kama wanavyosema baadhi ya mufassirin, walikuwa 10, lakini hao ndio waliokoka na adhabu ya Allah kwa kuwafuata mitume wa Allah. Kwa mitume wakawa ni washindi. Wa ila Allahi turja'u al-umur, na mambo yote yarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Naktafi bihadha al-qadr, wallahu ta'ala a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وبارك الله فيك.